91.4 da LFM. Bona tarda, sigueu benvinguts I benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum en aquest dijous, dia 12 d'abril, a dos quarts i set minuts d'avui del vespre, aquí des dels estudis de Ràdio Trama, el Pim Pam Pum, música combativa de la bona, aquí a Ràdio Trama. Un mes gairebé feia que no fèiem programa. Primer de tot, potser abans inclús de presentar-nos, el tema de demanar disculpes a la gent de Malestar Social que vam fer el darrer programa que encara no ha estat penjat. Ha sigut un... A nivell de problemes tècnics hem tingut I bé, impossibilitat de totes I des d'aquí demanar disculpes. Ara sí, bona tarda, Ricky, com estem? Molt bé, amb el programa penjat ja. Sí, ara ja sí, que condena, bé. Ja el teniu disponible, doncs, a radiotrama.net. El darrer programa del Pim Pam Pum va ser la 72a edició, un especial amb el grup de hardcore de Cerdanyola Malestar Social. Que presentaven la gira. Que presentaven la seva gira, exactament. Amb el grup aquell, a part de Sant Celoni, no? De Sant Celoni, sí, em sembla que sí. Molt bé, doncs... Què dius, Ricky? Carregat o no? Sí, venim carregats en aquesta tarda grisa de primavera o què? Sí, sí, avui un duet ens ha tocat. Sí, avui un teva meva, clar que sí. Avui no tenim el d'ara nosaltres. Ai, el pim-pam més pim-pam que mai. Amunt les crestes. No, ja veureu, començo tranquil. De fet, és un programa que el porto força tranquil·let, amb alts I baixos, però força tranquil·let. Començo amb uns clàssics, això sí. Ens anirem amb els Neu Gorriac, el País Basc, Euskal Herria. És un tema extret de l'LP Borreroa, que val dir-ho Milaka Urpegi del 93 I és Chiquito. Gaudiu-lo, que és preciós. Arturaduna, eskerreko ukabila, arroa altza. Gora guerrilla, gora vaquea, visca la guerrilla i visca la pau. Ben dedicada a aquesta cançó al mestre Pollastre, que ens acaba de venir aquí a fer una visita, que això ja és un pim-pam-pum en tota norma. S'ha de venir a controlar aquesta gent, tio. Si no foten aquí el que volen... Si no fotem la gamba fins al fons. Cagotera. Molt bé, que us ha semblat. Ja m'han dit que ve una cançó, eh? Ja m'han dit que ve una cançó un xic problemàtica, no? Ui. Home, hi ha gent que li agradarà per això, però... Vinga, traieu les astrals que li agradarà aquí. Maldito pendejo. Ha vingut fort aquest home. Maldito pendejo vietnamita. Ja ho veureu això. Això camina bé. Que cap on anem, Tecles? Doncs pues ens anem molt lluny, fins a Canadà. Bé. Porto un tema de l'any 70 i algo, 72 o així. És el tema original d'una versió que tots coneixem, d'S.A. Oh, Com es deia... hòstia. Del Diversiones, la tercera. Bueno, ara la veureu. El grup es diu... Ara ho diem, i tant. Benjamin Turner Overdrive, i el tema es diu Hey You. Segur que us sonarà a tots. Bueno, pues... Uau. Sin barreres. Déu-n'hi-do, eh? Que no em sortia el nom abans. Aquest sin barreres de CA. Que en aquest cas es diu Hey You. Hey You. És tremenda. O sigui, aquesta és tremenda, però l'altra la parteix a full també. Déu-n'hi-do. Sí, he de dir que m'agrada més la versió dels CA. Sí, però... no. Abans ho dèiem, que l'original recuperar... en realitat, tot i que és més antiga aquesta, l'original és l'altra. Per nosaltres l'original és la primera que vam escoltar. Clar que sí. Com ha de ser? Bueno, seguim endavant, més musiqueta aquí. Més sí, avui ja veureu que vinc amb ritmes molt, molt caribenys, molt, molt tropicals. Ens anem ara amb una banda de música mestissa de Toulouse. Yo, ¿te gustan las películas de...? Sí que m'agraden, sí. Són els Tedda, des de Toulouse, amb la cançó Motivé de l'àlbum homònim del 2001. Ja veureu, gaudiu-la i balleu-la. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Motiveu-vos, penya, motiveu-vos. Jo crec, família, que a Pollastre, que tinc aquí a Masquerra, deu estar pensant, els deixo dos dies a aquesta colla i es transformen en una mena de... Jo com riu. No diré res si no està a la la meva època de... No diré res, sinó està la meva època de... Després en parlem d'això també. Molt bé, temazo d'Estepda, com no podia ser d'altra manera, per continuar aquí al Pim Pam Pum, a Radio Trama, amb la bona música combativa de sempre. Molt bé, doncs mira, jo també ara porto sorpreseta aquí per els BCO. És un, no diré el nom de la cançó, però sí el grup, són els Progeria. I fan una versioneta així de puncarrada d'un clàssic, una pel·lícula, un clàssic. Bueno, pel·lícula i sèrie, em sembla. A veure què us agrada. A veure com canvi va. De registre, eh? Clar que sí. Punxa. El cotxe fantàstico puncarrejada. Això sí que no ho havia sentit mai. Pels BCO, eh? Clar que sí. Dedicat als BCO. Ben guapa, ben guapa. Ai, canvi de registre brutal, cagudera. Pollastre, aquesta sí, no? Aquesta sí, va. Una mica llarga, no? Potser? Per el que hauria de ser. Massa volta li han fotut, però... Clar que sí, clar que sí. Molt bé, clar que sí. Més musiqueta, no? Més musiqueta aquí a Radio Trama, per escoltar-nos a radiotrama.net. Estem també amb el Facebook i amb aquestes coses i el pim-pam-pum, ja sabeu. Ens anem ara a Terres Basques un altre cop, a Euskal Herria, amb el Cesc Nebeltza. És un temazo que s'anomena Gogoak, de l'LP Noa del 2010, i el volia dedicar molt, molt especialment a l'Anderone i a Itxaso, que els hem tingut aquí durant uns dies. Sempre benvinguts, sempre trobats a faltar. Una abraçada, companys i companyes, i endavant. It's a new day. Ooh. drifting on by, you know how I feel. Raccoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare. Lando, Itxaso, beti ongi etorri. Sempre, cagon die. Temazo dels Els Nebeltza, eh? Cosa semblat? Bona opció molt aquesta, maco, eh? Bona opció aquesta dels Els Nebeltza. De sí. Fet, em sembla que els vam tenir per aquí fa poc, eh? Sí? Em sembla que vam venir a presentar disc. Al Noah, al Noah. I diria que no sé si a través de l'Euskal Etxea en un cicle que feien de... Bueno, a mi m'encanta. I tal, i no sé si va ser l'Euskal Etxea o va ser en un altre puesto, però... Barregen a instruments tradicionals com la triquitixa i després el, hi ha un tio que els fa l'escratxing que ho fa impressionante i, bueno, la veritat és que són una bona barreja, allà, bona barreja. Sí, sí, sí, allà la parteixen bastant. Bueno, doncs, què? Cap on ens portarà ara el mestre... Pues cap a Navarra. Escolta, pollastre, no t'has deixat el cotxe obert, tu? Bueno... Hòstia, clar, és que ell té les tecles. Ell no pot posar-se aquí una motoserra o uns ganivets. Ell no s'ho posa, això, clar, però... Sí, aquest moment és per degollar-li el coll, tio, ara mateix. No, no, perquè porta els... Marea. Família, tio. Pollastre, si n'hi veus, quan... veieu, no, el que passa aquí, no? Marxa dos dies. Oh, i això és la catombe, la declive. I perquè no sap la meva següent. En la primera curva nos hemos salido, tío. No, que ja veureu que això avui camina endavant fijo. Bueno, no és molt reivindicatiu, però és un temazo. És un temazo. És un temazo. Les coses com siguin, pollastre. Després, quan la sentis, ens dius. Des del seu disc Revolcón, el seu segon disc. El Revolcón os viagar, ja vosotros. El Revolcón. Pues el tema Zarrangano, el perro verde. El sol en remojo, quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz cazallera. Bailé en su vestido, borracho de pena. Me bebí la razón, me fumé el corazón y no volveré. Las estrellas salen, ya estoy colgado del girón de un sueño. El mundo entero no me vale, ayer por la noche me estaba pequeño. Y plantando un tiesto sin tierra, me invento otro mundo de puertas abiertas, en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo al limpio tropicón, y ya he vuelto a perderme. No pude juntar el agua con aceite. ¿Qué quieres tu compañera? Pa' cuando vengas conmigo. ¿Qué es lo que puede ofrecerte? Un salteador de caminos perdidos. Un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio. Soy el pellizco pa' cuando te olvidas de que soy el perro verde. De que soy el perro verde. Què pollastarà? Com t'ha quedat el cos? Què dius? Ha sobreviscut. Què dieu? Que no es pot fumar, no, ara aquí? No, o sigui, no, no. Ara ja hem d'anar fora, no? El perro fumar? Verde estava verd de no fumar. Palli, ho estàs sentint això, no? Ho estàs sentint sempre això? Sempre ha sortit torrats. Perdoneu, però ho havia de dir. Sempre, sempre s'ha sortit d'aquí. No, no hi ha manera d'escapar, no hi ha escapatòria. Bé, més pim-pam-pum, més música combativa, més radiotrama. Radiotrama.net per escoltar-nos en directe, ja sabeu, ens anem a terres madrilenyes, com sempre l'abraçada cap a l'Ali. Són els Habeas Corpus, aquesta banda de Madrid, com deien, des de l'LP O Todo Nada del 2011, Perdimos la ocasión, gran tema. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. ¡Cuánto dolor! 91.4 de l'FM. Bé, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, l'agenda, com sempre, plegada d'actes. El primer, el volem destacar de manera important, és el segon aniversari del Casal Popular i Cultural de Clau, més la segona assemblea anual de sòcies i simpatitzants. Serà dissabte 14 d'abril a partir de les 6 de la tarda al Casal Popular i Cultural de Clau, carrer Mare de Déu del Pilar número 43, i tot plegat començarà a les 6 de la tarda amb el balanç de l'any 2011 i assemblea oberta i recollida de propostes i suggeriments, idees i opinions per part del que abans dèiem, sòcies i simpatitzants. A les 8 tindrà lloc la mostra de dansa a càrrec de la companyia de dansa Contraforces. Una abraçada, Marina, ens hi veurem. A les 8 i mitja, el pica-pica i brindis amb cava per celebrar el segon any i agafar forces per als que vinguin. I a partir de les 9, en endavant, música en directe amb la Mio Quintana i els Big Loopers Band. El següent acte és el taller d'entrenament d'habilitats comunicatives que es porta a terme a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 3 de Sabadell. Són els dimecres a partir de les 7 i mitja fins a les 9 i mitja del vespre, de l'11 d'abril al 2 de maig del 2012. És un taller per a col·lectius professionals i no professionals, per a persones que treballen en moviments socials, en equips de docència, en grups de treball, en equips d'educació, en lleure, etc. El taller té una durada de 8 hores en total i el preu és de 5 per socis i 8 per la resta, i va a càrrec de Quinateca Teatre. Més actes, la taula rodona amb el títol Actituds sexistes i patriarcals al Casal, que es portarà a terme el divendres, demà, a les 19:30 hores al Casal, al Brot de Montcada, a la carretera Vella número 52, i això és una taula rodona sobre quines actituds es poden considerar sexistes, patriarcals i discriminatòries dins el Casal. Assistiu, parleu, opineu sobre el tema. Més actes, la presentació de la trobada jove de Sabadell, que serà el proper divendres 13, també demà, amb la presentació de la trobada jove de 6 entitats i col·lectius juvenils de la ciutat, s'està preparant de cara al proper 9, que s'està preparant de cara al proper 9 de juny. El divendres 13 es comptarà amb la presència de companys de la plataforma d'entitats juvenils de Gràcia i la Pinya, de la coordinadora d'entitats juvenils del Clot, que ja han tirat endavant experiències semblants, i a més hi haurà una miqueta de festeta amb els punxadiscos de Radio Trama i de la generació BCO, que abans en parlàvem, i tot això i més serà això, el local d'Algo Diferentes, que és al carrer Manso 101, a partir de les 7:30 de la tarda. Organitza Algo Diferentes, Llams i Trons, Esplai La Branca, Esplai La Llar del Vent, CSA La Mecànica, Assemblea de Joves de Sabadell. Altres convocatòries de xerrada caos judicials més freqüents davant la dissidència també serà demà a les 8 del vespre al Casalet de Terrassa, que és el carrer Societat número 4, i la xerrada comptarà amb la participació de l'advocada Bego Casado, a la que també aprofitem per donar una forta abraçada. Perdó. I el darrer acte de l'agenda d'avui és la segona Diada Bastonera Cerdanyola del Vallès, que tindrà lloc el 21 d'abril a partir de les 11:30 del matí. S'iniciarà el Casal Popular i Cultural La Clau amb la cercavila bastonera, i després, quan acabi la cercavila, que serà la plaça de la música, hi haurà sorteig de la panera bastonera i dinar popular. Cerdà! Bé, fins aquí l'agenda, fins aquí la informació. Seguim amb més música combativa aquí al Pim Pam Pum. Pues mira, em toca a mi i farem un altre saltet cap a Amèrica, cap a terres americanes, al Yanquilàndia, porto dels Offspring, segon clatellot de la nit. Pues ja estaria, no diu res, ja s'ho reserva directament. Jo he vingut aquí a fer una visita, tio, però... L'estem aixecant. És la benvinguda. La d'abans ha estat canela, no? La de Beas Corpus tampoc t'ha molat? Està bé, no? No. Bueno, aceptamos pulpo com animal de companyia. Mira, aquest tema ve a huevo, perquè es diu Cult to Hate, molt odiat, perquè per tot el que no ens agrada. Offspring, Cult to Hate, des del seu disc Six Night of the Ombre, del 95. A veure si us agrada. teaches the fuck you. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Penya, aquí, aquests dos estan fatal, tio. Impressionant, tema zarranga, no? Crec que tenen l'estufa massa alta, tio, i els està allà tocant el cervell. Ens estàs criticant? Cagondena. El Pollastre no... Hauries portat algun tema? No ens aprova. Oh, very well. Pollastre no ens aprova, eh? No pot ser això. Va, collons. Seguirem provant, eh? Seguirem provant. Vinga, no, mira, canvio de registre i em sembla que torno a una miqueta de més tranqui, però és, per mi, el tema zarranga, no, que porto avui. Chicharones. Chicharones és un duo de hip-hop americà composat per Sleep of Holdomonion i Josh Martínez. Raico, ja has vist. Falta aquí un parell de dies, tio, i te la lien. Ja veus. Raiqueras, que condena. Quina abraçada foteria si et veies. És un tema zarrangano que s'anomena Billionaire i està extret de l'LP Porqué del 2012 i ja veureu que parteix bastant la pana. Dale ahí. I don't got no faith to leap with. I don't got nowhere to fall. If I had $1 billion, well, I'd spend it all and got no pot to piss in. I'm lost more than I'm found. But when it comes to what is missing, well, it's buried underground. But I really want to know, my baby, what I really want to say. I can't define. You helped me forget that life ain't fair, and I got you. Even though I'm no billionaire. If I have to beg, have to borrow and steal. If I have to hurt for every meal. If I have to worry that every little detail. Gonna spin the wheel and send me spiraling down. See it all the time in the magazines. Before it is, they do all the crazy scenes. See people thinking, looking at the sky, thinking, why, oh, why? The only thing I know is that it's gonna never be fair. If they gonna be there, they're gonna be there. If they gonna stare, let them. If they gonna share, let them. There's no such thing as fair. But I really wanna know, my baby, what I really wanna say. I can't define. You help me forget the life ain't fair. I got you. Even though I'm no billionaire. Daddy's always gone, he ain't ever home. class has officially been eliminated. The plan fully integrated and assimilated. The straw that broke Alice's back was made a tribulation. We hold the world in our hands without the separation. Unification making the world shake, waving. This ain't a blanket statement. We gotta fight to make it. We getting our rights taken away when we chase the papers. We slaves to the highest bidder, trying to look nice for the neighbors. At what price they paying that nice life they just bringing? It's enticing, amazing, and quite contagious. That's what made this problem today. There's no one to lay the blame on but ourselves, so let's be changing. But I really wanna know, my baby, what I really wanna say. I can't be fine. You help me forget the life ain't fair. I got you, even though I'm no billionaire. What is this? This is a sleep? It's for the Chicharron, Chicharron name, Chicharron, whatever. Yeah, man, hey, yeah, my kid. Bé, seguim aquí al Pim Pam Pum amb aquesta peça dels Chicharrones. Espectacular, no? Mira, quin canvi de registre ens has fotut, Isma. Us ha molat o no? Jo sabia que aquesta avui... Hi ha hagut una cosa que ha estat bé, que és, ha sigut la duració, saps? Que no ha sigut excessivament llarga, però força bé, no? T'ha molat, això, eh? Sí, que no es fes... No sí, t'ha angoixat. No, ha estat m'agrada, bé, ha estat bé. M'agrada que no hagi angoixat. Ha estat bé, no? Sempre em diuen, hòstia, no... Pues, mira, aquesta, en aquest cas hem coincidit. Sí o no? Clar, ara és de piel de gallina. Mestre pollastre i jo coincidint. Sempre de continuo. Què més té el pim-pam-pum? Què més hi ha... Clàssics, ara tornem amb clàssics, sí, eh? Més clàssics. Comença a fer baixada, anem... em sembla a mi, eh? Sí. Eh que sí? Sí, queda poquet ja de programa. Però, mira, tema Zarrangano a la vista. Sí, eh? Vamos a ello. Dissidència, des de l'any 97, de La solució està en tus manos, pues un tema Zarrangano que es diu Carne de obra. Però... Dale, aquesta cançó és versió de la banda Basotti. Banda Basotti. Ai, ai, esa és. Según datos del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el índice de accidentes laborales de 1996 se ha incrementado en un 25% con respecto al año anterior. En la totalidad del Estado español, we'll be right back. Opa, Leti, que ya nos entendemos. Y opa, Leti ahí. ¡A Leti! Molt guapa, te bazarranga, no espectacular, com ens havies anunciat. Versionant estrany que no hagués sonat encara, no? A la banda, bé. Almenys els arxius de, no, no. De Radiotrama no hi, jo, no hi consta. Abans ho parlaven, que jo a mi em sembla que l'havia portat, però clar, si no surt és que no. O sigui, l'ordinador mana, si diu que no és que no. O sigui que te bazarranga, no, que te crió del Teclas per tot l'ual. Bé, ben fet. Bé, la idea se levantarà i caminarà, però el programa camina ja poc, perquè això comença a anar d'endavallada total. Penúltima cançó abans de les dues últimes, última cançó abans de les dues últimes, de fet, i ens n'anem ara amb el Swing i Baltònic. Swing i Baltònic és una banda de rap mallorquina, que ja veureu com l'esclaven aquesta colla. Porten un LP que es diu Rap Rural, que es pot trobar a la web mésde1000.com, i aquesta cançó que s'anomena Funky Rap, una miqueta de funky ben fet amb rap combatiu. A veure. Punxa-hi. Veniu a fer aquest passeig amb nosaltres. Vos mostrarem lo que és rap de Mallorca. Men, si vos grava. Sí. Vaig caminant pels carrers, so d'unes meves passes. Rap real en què dius que si no sabates, que pensaves consciència proletària. Avui el teu poble està en l'aire. Saps? Venim fent raps, passejant per damunt sa cera. Amb bales de paia, no vinguet o blasters. Seguim demanant pasta, s'apretint a nosaltres, no anant de gangsters. Passant cantons a la meva merda, lo ira. La vida la decora en hip-hop, no mira els stops, preferesco això, dosis de rap de poble i la seva filosofia, la via del tren decorada per mi, en grafits imaginaris i varis, protestes contra el vostre verdit, el 20, i escoltant adversaris, pas el dia passejant per fora vila, cercant desplatassants, escoltant el rap, sempre trepits col que figa, i evit tocant sa cama col cortiga que pica, me pica, grata que grata la cama, diu sa pretina, m'inspira, de música rap rural que està creant rutina. Venim fent rap de categoria, nosaltres no feim ses matances fins a fotxeria, i qui diria que agafaríem aquest camí i que farien rap a mallorquí, sí. Venim fent rap de categoria, nosaltres no feim ses matances fins a fotxeria, i qui diria que agafaríem aquest camí i que farien rap a mallorquí, sí. Sempre estic passejant per amunt i per avall, m'és igual si és a peu, en cotxe, somera o cavall. Escoltant bon rap, sempre ben acompanyat. És que digui lo contrari, està ben equivocat. El dia assoleat, com a mi m'agrada. Fa poc era Pasco i berenava de penata. Però ara hauríeu d'estar tots atents. N'hi ha que quan mort vam passar, estranyen ses temps. Perquè és de curar el rap, no perdem mai els temps. Això ja se sap, queda camí, però encara no estic cansat. Estic preparat, vinga, posa el vinil on es plat. Perquè avui estem a tope i tot Cristo ben balat. És lo que té, a vegades feim voltera. Quan agafam bon ritme, deixant qualcuna enrere. El meu vers va saber velocitat de so. N'hi ha que s'aturen perquè diuen que han sentit un bon try. No és això, no. Deu haver estat el bombo caixa, sí. Així no mos res, vos haureu d'ajustar sa faixa i agafarem avantatge. Els de darrere fort premen, no tenen por sa mort i van en tot lo que tenen. Passen pena, s'estressen o donen tot per perdut quan veuen que arriben. Gemeguen, i suen. Per fi els nostres de categoria pugen. Venim fent rap de categoria. Nosaltres no feim ses matances quin se pot seria. I qui diria que agafaríem aquest camí i que faríem rap a mallorquí. Sí, venim fent rap de categoria. Nosaltres no feim ses matances quin se pot seria. I qui diria que agafaríem aquest camí i que faríem rap a mallorquí. Sí, venim fent rap de categoria. Nosaltres no feim ses matances dins la cotxeria. Qui ho diria? Tio, no t'ho m'agradis. Rap en mallorquí, eh? Qui ho diria? Ben guapa, ben guapa. Molt guai, ben guapa. I fancorileada. No sé ni com es diu ja. Fancorileada o així, no? De funky. S'acaba. Aquí ens despedim. S'acaba, família. Fins aquí arriba la 73a edició del Pim Pam Pum. Un goig aquí haver estat als tres. Un goig haver tingut el pollastre, que repeteixi sempre amb a Cagondena, el 74 Pibor, amb cançons. Gran plaer tornar aquí a estar Cagondena. Uns minutets de ràdio, compartir uns minuts de ràdio aquí amb vosaltres i amb la penya que segueix el programa. Ja saps tu que... Si tot i que el set list no era el més... No era el més adequat, però bueno, això ja en parlarem ara, tio. Pollastre, que tu, pollastre, que tu me dices que és de dia i és de dia. Ens acomiadem per això amb un parell de temilles, com sempre. El primer, si us sembla, el tiro jo, dedicat, òbviament, a aquest segon aniversari, que en siguin moltíssims, moltíssims més de la Clau de Cerdanyola. Són els Revolta 21, aquest grup de hardcore de Sant Pere de Riu de Villes, a la comarca del Penedès, i des de l'LP El Cor en un Puny del 2007, el tema La Clau. Pues jo porto una cosa autòctona de Cerdanyola, del company Andrés Paniagua, no sé si el coneixeu. Pues ha fet un disquet així de 8 temes, autoproduït totalment, i per tancar el programa porto el tema que tanca el disc, que es diu L'Unita. El disc es diu Palacio Malsoñar. I res, amb això... Amb això ens acomiadem. Amb això ens acomiadem. Doncs d'avui en 8 ens trobem una altra vegada aquí a les zones, al Pim Pam Pum a Radio Trama. Bona nit, família. Salut. I revolta. No són diners el que ens ama. solo canto na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Lunita, las brumas ya asoman por el este, si lunita, las brumas ya asoman por el este, mira atenta, lunita, ya asoman por el este y solo canto, na na na.